Iwer. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 27 lipca, minęła siódma. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Ministerstwo Energii przedłużyło termin składania oświadczeń pozwalających uniknąć podwyżek cen prądu. To oświadczenie winno być złożone do 29 w poniedziałek, do 24. Policja wciąż szuka mężczyzny, który we wtorek w Lesznie pobił kobietę na przejściu dla pieszych. Wbrew wcześniejszym informacjom włoskich mediów, to Amerykanin, a nie Afrykanin śmiertelnie ranił w centrum Rzymu karabiniera. Na początek ważna informacja dla przedsiębiorców czy samorządowców. Minister energii Krzysztof Tchórzewski powiedział, że oświadczenie potwierdzające status odbiorcy końcowego można będzie złożyć do poniedziałku, do północy. Złożenie tego dokumentu pozwoli małym firmom czy instytucjom publicznym uniknąć podwyżek cen prądu. Termin wynikający z ustawy o cenach prądu mijał dziś. W wywiadzie dla TVP Info Krzysztof Tchórzewski mówi, że ministerstwo chce ułatwić firmom i instytucjom składanie oświadczeń. To oświadczenie winno być złożone do 29 w poniedziałek, do 24. Jest coraz większe zainteresowanie i widać, że potrzeba jest pomocy, dlatego też chciałbym poinformować, że wszystkie punkty obsługi klienta w spółkach energetycznych będą pracowały w sobotę i w niedzielę i w poniedziałek do 24. Składanie oświadczeń ułatwia swoim klientom m.in. spółka Tauron, jej rzecznik Łukasz Zimnoch. Chcieliśmy przypomnieć naszym klientom, szczególnie z czterech grup, czyli klientom, którzy prowadzą mikro, małe firmy, szpitale, jednostki sektora finansów publicznych i samorządy. Tauron przyjmie oświadczenia klientów również w niedzielę i w poniedziałek. W komunikacie Tauron poinformował również, że w weekend będzie działała infolinia dotycząca tej sprawy. Przypomniał też, że w oświadczeniu potwierdzającym status odbiorcy końcowego należy wpisać wszystkie punkty poboru energii. Dokument musi być podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy. Jeśli oświadczenie podpisuje pełnomocnik, należy dołączyć pełnomocnictwo. Policja nadal poszukuje mężczyzny, który we wtorek w Lesznie pobił kobietę na przejściu dla pieszych. Pierwotnie wytypowany mężczyzna nie jest kierowcą Porsche, który zaatakował 30-letnią mieszkankę Leszna, mówi oficer prasowy leszczyńskiej policji Monika Rzymełka. W chwili obecnej ustalamy tożsamość osoby, która kierowała tym pojazdem, która ma związek z tym przestępstwem. Niestety nie mogę podać szczegółów, jakie są dokładnie ustalenia policjantów, bo mają one wpływ na tok prowadzonego postępowania. W chwili obecnej zwracamy się jeszcze do osób, które widziały to zdarzenie, aby kontaktowały się z leszczyńską policją w celu wzmocnienia zbieranego przez nas materiału dowodowego. We wtorek w centrum Leszna na przejściu dla pieszych jadący samochodem z rejestracją z Dolnego Śląska mężczyzna wysiadł z auta i uderzył w twarz kobietę, która przechodziła na pasach. Poszkodowana nie znała napastnika. Teraz zagranica. Zatrzymany przez policję w Rzymie 20-letni amerykański student przyznał się do zamordowania wczoraj w nocy karabiniera. Do zdarzenia doszło w centrum miasta. Włoskie media jeszcze do późnego popołudnia informowały, że zabójcą jest mężczyzna pochodzący z Afryki. Z policyjnej rekonstrukcji wydarzeń, które doprowadziły do tragedii, wynika, że we czwartek wieczorem dwóch amerykańskich studentów, którzy zatrzymali się w luksusowym hotelu w centrum Rzymu, pojechało szukać narkotyków na Zatybrzu. Sprzedano im aspirynę. By odzyskać pieniądze, ukradli dealerowi torbę z telefonem w środku. Gdy dealer do nich zadzwonił na numer swojej komórki, zgodzili się oddać mu torbę za 100 euro. Handlarz narkotyków powiadomił karabinierów, że padł ofiarą kradzieży i szantażu. Na miejsce spotkania o drugiej w nocy udali się również dwaj karabinierzy w cywilu. Gdy usiłowali zatrzymać studentów, jeden z nich wyrwał się i zadał brygadierowi 8 ciosów nożem. W wyniku zamieszania napastnikom udało się zbiec. Wczoraj zostali zatrzymani w hotelu. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Na koniec wracamy do kraju pod hasłem Znów nabierzesz sił. W Sanktuarium Maryjnym w Licheniu Starym rozpoczyna się drugi dzień 27. ogólnopolskiego spotkania trzeźwościowego. Dla wielu tysięcy uczestników jest to możliwość rozmów z osobami, którym udało się pokonać swój nałóg. Organizator spotkania, dyrektor Licheńskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym, ksiądz Robert Krzywicki. Jest to świętowanie trzeźwości. Przyjeżdżają osoby z różnym stażem trzeźwości. Dla wielu osób trzeźwość rozpoczęła się w Licheniu, ponieważ Licheń jest miejscem przemiany. Właśnie te tysiące osób, które tutaj co roku przyjeżdżają na nasze spotkania, świadczą o tym, że jest to realność. Dziś w Licheniu m.in. zostanie wręczona statuetka Pelikan osobie zasłużonej dla środowisk trzeźwościowych w Polsce. To był Serwis Trójki. A już teraz czas na serwis sportowy. Michał Olszański. Dzień dobry Państwu. Brawa dla piłkarzy Lecha Poznań. Efektowne zwycięstwo 4-1 nad Wisłą Płock sprawiło kibicom na pewno wiele radości. Bohaterem meczu był Duńczyk Christian Gytkier, który strzelił 2 gole. Po jednym dołożyli Darko Jeftić i Kamil Jóźwiak. W meczu, który otworzył drugą kolejkę Ekstraklasy, Górnik Zabrze pokonał Zagłębie Lubin 1-0. Bramkę zdobył Jesus Jimenez. Łukasz Wolsztyński podkreślił, że o sukcesie gospodarzy zdecydowała druga połowa meczu. Myślę, że ta druga połowa była zdecydowanie lepsza niż pierwsza. Zamazaliśmy trochę ten obraz. W drugiej połowie byśmy, myślę, zdecydowanie lepszą drużyną i wynik to odzwierciedla. Dziś Krakowia zagra z ŁKS-em Łódź, a Jagiellonia w Białymstoku zagra z Rakowem Częstochowa. Rozrywki wznowiła także Fortuna Pierwsza Liga. W meczach pierwszej kolejki Olimpia Grudziądz wygrała z Chrobrym Grogów aż 5-0, a Stal Mielec pokonała Wartę Poznań 2-1. Do Stanów Zjednoczonych wybrały się 2 hiszpańskie kluby. W nocy naszego czasu rozegrano derby Madrytu. Wynik szokujący. 7-3 Atletico wygrało z Realem. 4 gole strzelił Diego Costa. Włókniarz Częstochowa pokonał Getwell Toruń 52-38 w spotkaniu 11. kolejki żużlowej Ekstraligi. Dla gospodarzy 12 punktów zdobył Duńczyk Leon Madsen. Dla gości 14 punktów zdobył inny Duńczyk Nils Christian Iversen. W drugim meczu Unia Leczno wygrała z Motorem Lublin 51-39. Nasze siatkarki, które szykują się do turnieju kwalifikacyjnego do Igrzysk Olimpijskich, wybrały się do Rosji, gdzie rywalizują o puchar gubernatora okręgu kaliningradzkiego. Mecz z gospodyniami nie był udany. Polki gładko przegrały z Rosjankami 0-3. Dziś zmierzą się z Holenderkami. W Tour de France po raz pierwszy w historii przerwano etap z powodu pogody. Burza z gradem zamieniła drogę w rwący potok. Postanowiono uznać różnice czasowe na ostatniej premii górskiej za ostateczne rezultaty. I tak nowym liderem klasyfikacji generalnej został Kolumbijczyk Egan Bernal. Dotychczasowy lider Francuz Julian Alaphilippe spadł na drugie miejsce i traci do Bernala 48 sekund. Czy odrobi to dzisiaj? Możliwości są, bo to przedostatni etap jest bardzo trudny. Podjazd do stacji narciarskiej na wysokość ponad 2000 metrów będzie niezwykle wymagający. Dobrej pogody życzy sponsor Polo Market. Polo Market. Mój ulubiony polski supermarket. Obecnie 16 stopni w Krakowie, Toruniu, Koszalinie i Olsztynie, 17 w Warszawie i Katowicach, 19 w Gdańsku. Dziś termometry pokażą od 26 do 28 stopni. Chłodniej na północnym wschodzie kraju oraz na wybrzeżu i w górach od 22 do 25 stopni. Miejscami przelotnie popada. Dobrej pogody życzy sponsor Polo Market. Polo Market. Mój ulubiony polski supermarket. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Festiwal Polskiego Radia Lato z Radiem. 4 miasta, 4 weekendy. Tylko dobra muzyka. Rock, jazz, pop, klasyka filmowa, folk. 26 wykonawców, w tym Cortez, Perfect, Chopin University Big Band, Daria Zawiałow, Przybysz Przybysz, Krzysztof Zalewski, Barbara Wrońska, The Dumplings, Zakopane, Puck, Stalowa Wola i wielki finał w Krakowie. Szczegóły na latozradiem.pl. Baw się z nami na koncertach i słuchaj na antenach. Zapraszają dziennikarze muzyczni Polskiego Radia. Marcin Kusy, Radiowa Jedynka. Jacek Hawryluk, Dwójka. Piotr Metz, Trójka. Damian Sikorski, Czwórka. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Ostatnio usłyszałem od znajomej, że teraz trudno mnie poznać, bo tylu włosów to nigdy nie miałem. Nie robiłem żadnej kuracji. Wystarczyło pójść do apteki i kupić szampon DX2 w czarnej tubie. Składniki DX2 stymulują wzrost włosów i stają się mocniejsze. Zmień swój szampon na DX2. Tylko tyle. Jedzenie to sama przyjemność. I dlatego teraz w Kauflandzie wybrane rodzaje czekolady Milka tylko 7,99, a puszka Pepsi, Mirindy lub 7-Up za złotówkę lub 100 punktów Payback. Kaufland. Na dobry tydzień. Najbardziej oczywiste objawy żylaków to ból nóg i nocne kurcze. Sprawdzonym lekiem na te dolegliwości jest Diohespan Max. A mrowienie nóg lub zwiększony obwód łydki mogą wskazywać na początek choroby żylnej. Wtedy zastosuj Diohespan Max, aby przeciwdziałać rozwojowi żylaków. W różnych stadiach żylaków Diohespan Max. Diosmina 1000 mg w jednej tabletce. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. W mojej pracy wiem, jak ważne jest, aby senior właściwie się odżywiał. Izabela Gęsicka opiekuje się osobami starszymi od ponad 10 lat. Niestety, wiele osób starszych ma problem z apetytem, przez co je zbyt mało. Czy jest na to sposób? Rozwiązaniem jest Appetizer Senior. Syrop Appetizer Senior zawiera wyciąg z owocu kopru, który wspomaga apetyt i ułatwia trawienie. Suplement diety Appetizer Senior sprawia, że osoby starsze znów jedzą ze smakiem. Syrop Appetizer Senior na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 11 minut po siódmej. Zapraszamy na weekend. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. Stali słuchacze już wiedzą, jeżeli Michał Olszański prowadzi serwis sportowy, to zostaje zawsze na chwilę i ma dla nas prezent. Piosenkę reggae. Tak, piosenkę reggae, oczywiście. To będzie wspomnienie z tegorocznego festiwalu w Ostródzie, który był udany. Świetna pogoda, dobra atmosfera, kilka znakomitych koncertów. A ja chciałem podziękować takiemu wykonawcy, który nazywa się bardzo egzotycznie Damian Syjon Fam. Wyobraź sobie, Kasiu, że w ubiegłym roku Damian miał ogromnego pecha, bo w czasie jego koncertu nastąpiła awaria prądu. A wiesz, co to znaczy? W tym momencie wykonawca jest bezradny, no nie będzie śpiewał do tłumu bez mikrofonów. Także on wtedy miał pecha, ten koncert generalnie był nieudany i organizatorzy oczywiście zaprosili Damiana po raz kolejny. No i ten jego koncert był znakomity. Publiczność go nagradzała, byliśmy wspólnie zadowoleni z tego, że wreszcie jest wszystko okej. A on ma dobrą kapelę, fajny głos, śpiewa w taki charakterystyczny sposób i teraz w podziękowaniu usłyszymy taką jego piosenkę o etykietach, o tym, że jesteśmy, wiesz, poetykietowani w najróżniejszy sposób i może warto te etykiety odsunąć, czyli przesłanie bardzo dobre na weekend. No dobrze, to bardzo ciekawe. To słuchamy Damian Syjon Fam. Fam i etykiety. Tak jest. Słuchaj, nie widziałeś gdzieś tutaj może mojego brata? No a jak wygląda? Wiesz, no, buty Nike, bluza Adidas, iPhone 6. No to taki sam jak cała reszta. To trudno go będzie znaleźć. Gdyby tak odpiąć etykiety z nas, to nie moje, ja nie czuję, ja się krępuję. Odpiąć etykiety z nas, poglądy, przesądy, wieczna bijatyka. Zburzyć tamę, co przepływ hamuje, niech się dobrze poczuje znów świat. Podzielili nas na dużych i małych i tych, co są lepsi od pozostałych. Dali nam świat przerysowany, w którym człowiek jak robot jest wciąż ulepszany. Złodzieje duszy to finałowa bitwa, to moja inna niż wszystkie modlitwa. Czego uczycie moje dzieci? Czy potrafią już ogień rozniecić, by ogrzać? Bo nie co zimne jak lód. Gdyby tak odpiąć etykiety z nas, to co by zostało? Powodów do kłótni wielu by brakowało. Zburzyć tamę, co przepływ hamuje, niech się dobrze poczuje znów świat. Najłatwiej się wypatykować pod obowiązujący kolor. Mówię tobie tak, łatwo być kimś podobnym, cholera trudniej być sobą. Jak oryginalny track zgubić się w tłumie umie prawie każdy z nas. Na pewno, bo kiedy się wyróżniasz, musisz szukać własnych tras. po cienku. Słowa zamienione na metki, rozmowy pocięte pod etykietki. Ten jest nasz, ten jest wasz, doradcą ignorancja i doradcą strach, krach. Najłatwiej przypisać temu, kogo nie znasz. Najtrudniej samemu szukać drogi do sedna. Gdyby tak odpiąć etykiety z nas, to co by zostało? Powodów do kłótni wielu by brakowało. Zburzyć tamy, co przepływ hamuje. Niech się dobrze poczuje znów świat. Dosyć pustych, wytartych sloganów, słów bałaganu, które wiodą na manowce. Pora na pewno, pora już teraz patrzeć trochę głębiej, a nie jak stado, tylko się zdawać na gotowce. Minął czas kompromisu, my znamy prawdziwe wyjście z kryzysu. Jej, jej, jej. Pokaż to, co masz w sobie, bo to, co na tobie już znam. Pokaż, jak sobie radzisz, kiedy ze sobą zostajesz sam. Szukaj własnego stylu, słuchaj głosu. Nie daj im pisać scenariusza swego losu, nie. Gdyby tak odpiąć etykiety z nas, to co by zostało? Powodów do kłótni wielu by brakowało. Zburzyć tamę, co przepływ hamuje. Niech się dobrze poczuje znów świat. Odpiąć etykiety czas. Mówię ci, odpiąć etykiety czas. Damian Syjonfam, Etykiety, to piosenka z przesłaniem od Michała Olszańskiego, a ona poniekąd wprowadza nas w temat, który w poranku sobotnim już za kilka minut. Stopped in the playground now. She wants to play with the toys a while. And schools are early and soon we'll be learning and the lesson today is how to die. And then the bullhorn crackles and the captain tackles with the problems in the house and wife. And he can see no reasons, cause there are no reasons. What reason do you need to die, die, oh, oh. And the silicon chip inside a head gets switched to overload. Oh, and nobody's gonna go to school today. She's gonna make them stay at home. And daddy doesn't understand it. He always said she was good as gold. And he can see no reasons, cause there are no reasons. Why reason do you need to be sure? Tell me why. I don't like Mondays. Tell me why. I don't like Mondays. Tell me why. I don't like tell me why. I don't like Mondays. Tell me why. I don't like tell me why. I don't like Mondays. Tell me why. Don't like Mondays, I wanna shoot. Ooh. The whole day down. I don't like Mondays, to the Boomtown Rats. No ale na szczęście dzisiaj sobota. Katarzyna.Pruchnicka @polskieradio.pl napisała do mnie pani Sylwia, a my z Piotrkiem pieczemy od rana chleby. Zaczęliśmy o 5:00. Pozdrawiamy z małej piekarni w Śródce w Poznaniu. Taki świeżo upieczony chleb, na przykład z masłem, albo kromka takiego chleba położona na talerzu obok kawałka dobrego twarogu z miodem. No mnie to wszystko już bardzo zapachniało, ale nie czas teraz na rozmowy o jedzeniu, ponieważ jest 7:22. Proszę wziąć głęboki oddech, bo teraz właśnie poszukamy sposobu na współczesną, często przytłaczającą rzeczywistość. Zapraszamy na weekend. Bo XXI wiek narzucił nam szybkie tempo i presję, zwiększył też liczbę wysyłanych do nas bodźców. Zmęczenie takim stanem rzeczy wydaje się być nieuniknione. Według niektórych ratunkiem może być tu minimalizm. Szafa pełna ubrań, ogromna ilość książek zalegających na półkach i jedno podstawowe pytanie. Czy jest mi to potrzebne? Podejrzewam, że zadał je sobie kiedyś każdy z nas, a odpowiedź niejednokrotnie brzmiała: pewnie się jeszcze przyda. Takich dylematów nie mają natomiast oni, minimaliści. Ludzie, którzy wiedzą, że nie musimy mieć tego, co wydaje się nam być zbędne. Minimalizm, czyli sztuka odpowiedzenia sobie na pytanie, czego się potrzebuje w życiu, co jest mi potrzebne, co już jakoś mogę przekazać dalej. Olga Kłoda-Krajewska, psychoterapeutka i psychoonkolog, minimalistka. I chyba też taka świadomość w dokonywaniu wyborów, taka umiejętność powiedzenia, jak idę do sklepu, czy faktycznie tego potrzebuję, czy to jest tak, że rządzi mną jakaś pokusa, żeby to kupić, czy rzeczywiście jest to rzecz dla mnie niezbędna. Twórca Facebooka Mark Zuckerberg znany jest na przykład z uporczywego noszenia jednakowych koszulek w szarym kolorze. Od dawna podkreśla, że jego ubiór to przykład tego, jak wyeliminować konieczność wyboru stylu i skupić się na ważnych sprawach. Ze swoich minimalistycznych golfów znany był z kolei Steve Jobs. Natomiast minimalizm to filozofia życia, którą dostrzec można nie tylko w posiadaniu przedmiotów, ale też w samych przedmiotach. Idealnym przykładem takiego obiektu jest dla mnie spinacz. Dominika Pułapa, minimalistyczny projektant wzornictwa przemysłowego. Do spinacza nie można dodać ani nic dodatkowego, ani nie można nic odjąć. Sam w sobie, w formie i w funkcji jest perfekcyjny i minimalistyczny. Nowicjusze na drodze do minimalizmu niejednokrotnie stawiają na liczby, zastanawiając się, ile rzeczy jest im potrzebnych do życia. 100, 200 czy na przykład 1000. Okazuje się jednak, że cyfry nie mają tu wielkiego znaczenia. Według tego, co twierdzą takie osoby, które już bardzo mocno w tym siedzą, one mówią, że to nawet nie do końca chodzi o to, żeby mieć te 100 przedmiotów, z którymi my żyjemy, bo o tym się mówi, tylko bardziej trochę o taki stan ducha, czyli umiejętność faktycznie zadecydowania, czy my tych kolejnych rzeczy potrzebujemy. Że to bardziej tak naprawdę chodzi o taki minimalizm duchowy niż faktyczną ilość posiadanych przedmiotów. Minimalizm ma być lekarstwem na współczesny konsumpcjonizm i zabieganie. W praktyce może być też jednak dość zaskakujący. Jeśli w momencie, kiedy mamy milion koszulek i sprawia to, że czujemy się szczęśliwi i naprawdę ich potrzebujemy, uważam, że to też jest minimalizm. Zwolennicy minimalizmu przyznają, że ten znacząco zmienił ich życie i nauczył ich świadomości siebie i otaczającego ich świata. Były nawet jakiś czas temu robione w Stanach takie bardzo małe badania, bo one były tam na 30 paru kobietach robione, że kobiety, które żyją bardziej minimalistycznie, mają na przykład uporządkowane wszystko w domu, mają dużo niższy poziom stresu. Można podejrzewać, że minimalistyczne życie pozytywnie działa również na mężczyzn, szczególnie kiedy dotyka jego wielu wymiarów. Rzeczy materialnych, czyli na przykład tego, co wkładamy do koszyka w sklepie, ale też chociażby relacji czy potrzeb duchowych. Kiedy uświadomimy sobie podstawowe potrzeby, które mamy, niewiele nam jest do szczęścia potrzeba. I wtedy koszty życia i koszty funkcjonowania w społeczeństwie są o wiele niższe. A dzięki temu możemy też odkrywać inne pierwotne potrzeby, które mimo wszystko są minimalistyczne, bo są właśnie takie naturalne. Skutkiem minimalizmu są też dodatkowe pieniądze, których po prostu nie wydajemy. Warto natomiast pamiętać, że minimalistom zwykle nie o gotówkę tutaj chodzi. Niektórzy tak twierdzą, że właśnie jak my na przykład porządkujemy rzeczy w domu, decydujemy się, co jest do oddania, co do wyrzucenia, to że gdzieś też porządkujemy sobie swoje wnętrze. Ja myślę, że tak naprawdę głównie dzieje się dlatego, że im bardziej my jakoś skupiamy się na tym, co w danej chwili jest nam potrzebne, co robimy, to tym bardziej się skupiamy na tym takim naszym tu i teraz tak naprawdę, więc to w ten sposób według mnie koresponduje. Minimalizm może wiązać się również z naszym świadomym podejściem do relacji z innymi ludźmi. Minimalizm związany jest też dla mnie z codziennym myśleniem o tym, z kim się spotykam, co jem, czym się otaczam. Minimalizm jest skupieniem się na prostocie i skupieniem się na podstawowych potrzebach, które mamy, czyli własnej świadomości i byciu szczęśliwym człowiekiem. Brzmi filozoficznie, ale w końcu często mówi się o minimalizmie jako o filozofii życia. A skoro działa, to może warto tak po prostu zastanowić się nad tym, co do życia jest nam w ogóle potrzebne. A jak zaznaczają sami zainteresowani, nie ma jednej słusznej drogi, która może pomóc zostać minimalistą. Minimalizm nie powinien być też celem samym w sobie, a narzędziem, które pozwoli zmienić nasz sposób patrzenia na świat. A sprawę zbadał Kuba Jamrozek, a ja sobie tak pomyślałam, że jednym z lepszych momentów ćwiczenia minimalizmu są sezonowe wyprzedaże. Proszę ćwiczyć, te letnie chyba właśnie trwają. Tu Trójka, 27 minut po 7:00, San, Hania Rani. To Trójka. 28 minut zostało do 8. Hania Rani dla nas zagrała San. Nad Myśliwiecką też piękne słońce. Dziś będzie zachmurzenie umiarkowane, czasami wzrośnie do dużego, czasami tak będzie wzrastać, że aż może być przelotny opad deszczu oraz burza nawet może być też. Lokalnie, zwłaszcza w południowej połowie kraju grad, to ostrzeżenie. Temperatura maksymalna od 25 do 28 stopni, więc całkiem przyjemna, tylko na wybrzeżu, Podhalu i Podkarpaciu miejscami. Trochę chłodniej, 21 do 24 stopni Celsjusza. Wiatr będzie umiarkowany, więc również całkiem przyjemnie, tylko w czasie burz porywy wiatru do 70 km na godzinę. There ain't nothing that I can't adore. The way I'm running with you, honey. Means we can break every law. I find it funny that you're the only one I never looked for. There is something in your loving that tears down my walls. I wasn't ready then, I'm ready now. I'm heading straight for you. You will only be eternally. Adele i The Cure, taki zestaw piosenkowy za nami, a ja sobie pomyślałam, że może Państwu zrobię taki mały prezent. Mam chwilę, piosenka na życzenie, tak się będzie nazywał ten prezent. Jeżeli napiszą Państwo do mnie pod adres katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl i uargumentują jakoś swój wybór, wybór piosenki, to ja mogę nawet tę piosenkę zagrać. Ostrzegam, piosenka będzie jedna, jedyna i ostrzegam również, wybór będzie absolutnie subiektywny i absolutnie niesprawiedliwy. I do my makeup in somebody else's car. We ordered different drinks at the same bars. I know about what you did and I wanna scream the truth. She thinks you love the beach, you're such a damn liar. Well, those great whites, they have big teeth. Well, they bite you, thought you said that you would always be in love. But you're not in love no more. Did it frighten you how we kissed when we danced on the light of floor? On the light of floor. but I hear sounds in my mind. Brand new sounds in my mind. But honey, I'll be seeing you ever I go. But honey, I'll be seeing you down every road. I'm waiting for it. I wake up in a different bedroom. I whisper things, the city sings them back to you. Well, those rumors, they have big teeth. Hope they bite you. Thought you said that you would always be in love, but you're not in love no more. Did it frighten you how we kissed when we danced on the light up floor? On the light up floor. But I hear sounds in my mind. Brand new sounds in my mind. But honey, I'll be seeing you ever I go. But honey, I'll be seeing you down every road. Greenlight to Lord, trójka, kwadrans przed ósmą. Ja przypomnę tylko Państwu jeszcze, że czekam na maile pod adresem katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl. Maile w temacie piosenka na życzenie. Mogą Państwo coś sobie wybrać, jakąś wymarzoną piosenkę. Ja postaram się to marzenie spełnić. Jak domyślają się Państwo, nie wszystkie marzenia będę mogła spełnić. No dobrze, ale teraz czas zająć się sobą. Na zdrowie. Agnieszka Furtak-Bilnik. W studiu Trójki jest Hanna Stolińska, dietetyk kliniczny. Dzień dobry. Dzień dobry. A porozmawiamy o składnikach diety, których może większość z nas nie ma w domach, a mianowicie o wodorostach. Warto to zmienić i je jeść, bo po prostu wiele tracimy, prawda? Dlaczego? Wodorosty to jest żywność przyszłości, bo zawierają w sobie bardzo dużo kwasów omega-3, żelaza, magnezu, cynku, witamin z grupy B. Mówi pani, że wodorosty są żywnością przyszłości, to znaczy, że pewnie kiedyś odkryjemy je na szerszą skalę, a na razie jeszcze nie? Czy na razie, dlaczego? Jak mówię moim pacjentom, żeby włączyć do diety te wodorosty, to jest to dla nich bardzo duża abstrakcja. Ewentualnie jak powiem, że to, co jest w sushi, te nori, to też są wodorosty, no to już ludzie wiedzą, o co chodzi. Natomiast w kraju, gdzie żyje się najdłużej na świecie, czyli Okinawa, Japonia, oni codziennie jedzą wodorosty, codziennie piją wodę z kurkumą, jako bardzo taka substancja przeciwzapalna, i codziennie głównym źródłem skrobi w ich diecie są bataty, czyli słodkie ziemniaki, ale te wodorosty faktycznie są codziennie. I też czasem się śmieją osoby, które nie lubią jeść ryb. często dzieci. Warto może skrócić ten łańcuch pokarmowy i zjeść wodorosta, a nie rybę, która jest często zanieczyszczona, bo wodorosty, gdyby rybka nie zjadła wodorostów, to by w sobie nie miała tych wszystkich cennych wartości. No a te wodorosty właśnie, to jak to się je? Skąd się bierze i w jaki sposób się je przygotowuje? Wodorosty możemy na przykład chlorelle czy spirulinę kupić albo w proszku, albo w tabletkach. Polecam tabletki do suplementowania, bo jest to taki mocny rybi zapach. To ryba bierze jakby zapach z tego wodorostu, a nie odwrotnie. Chlorella, tak? Tak, chlorella albo spirulina. One mają takie mocne działanie oczyszczające, bo zawierają sporo chlorofilu. Nie polecałabym na przykład tym produktom małym dzieciom, czy kobietom w ciąży, kobietom karmiącym, no bo to jest jednak mocne oczyszczanie organizmu, a to nie jest czas, kiedy to robić. Natomiast chlorella działa fantastycznie na przykład na zaparcia. Co drugi mój pacjent ma z tym problem, bo pijemy mało wody, jemy mało warzyw, więc łykanie takiej chlorelli albo właśnie dodawanie w proszku do potraw jak najbardziej. Natomiast są też zwykłe wodorosty, takie algi morskie typu wakame, nori właśnie, czyli te płaty, jak mamy do sushi, ale również inne bardziej egzotyczne, które można już dostać w sklepach ze zdrową żywnością. Te po prostu są suche i moczymy je w ciepłej wodzie i dodajemy do potraw. A taka chlorella czy spirulina to nie jest po prostu suplement diety, który się kupuje w aptekach, skoro to jest w tabletce i się łyka na przykład do schabowego? To jest po prostu żywność. To jest żywność, także ciężko mi to nazwać suplementem diety. Jeżeli jest w postaci tabletki, no to faktycznie gdzieś tam przychodzi na myśl, że jest to suplement, bo suplement nie jest lekiem, ale jest to po prostu żywność. No ale właśnie przy okazji jakiego posiłku można zjeść taką tabletkę? Tak jak powiedziała pani i ja przed chwilą, że to Polak zje schabowego, a potem zagryzie taką właśnie spirulinę. Lepiej jak zagryzie, niż by nie zagryzł. Także faktycznie wartości jakieś podbiją tutaj tą dietę i polepszą trawienie, szczególnie tego mięsa, chlorella czy spirulina. Natomiast najlepiej sobie po prostu dodawać do wszelkiego rodzaju koktajli. Ja chlorelle sypię sobie po prostu do takich dani jednogarnkowych, które są bardzo szybkie, typu kasza, soczewica i mrożonka warzyw. Tylko faktycznie... Ale wtedy taka kasza ma posmak rybi. Jeżeli dodajemy łyżeczkę na cały garnek, no to nic się nie stanie. Dziękuję pani bardzo. Dziękuję bardzo. Za wizytę w Trójce. Gościem naszym była pani Hanna Stolińska, dietetyk kliniczny. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękujemy również. Agnieszka Furtak-Pilnik rozmawiała o chlorelli i spirulinie, a archiwalne odcinki cyklu Na Zdrowie mogą państwo znaleźć na naszej stronie internetowej. To love and to cherish a good thing to call.